Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Bu mübarek iftar öncesinde inşallah bayram gecesi artık yaklaştı. Tabii gecenin kıyamı kuvvetle sünnet. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Men ehya leyletel ideyn lem yemut kalbu yevme temutul kulub. İki bayram gecesini ibadetle ihya eden, geçiren kişinin kalbi, kalpler öldüğü gün ölmeyecek. Tabii buna çok manalar verilmiş. Ben birçok sohbetlerde beyan etmiştim. Kalpler öldüğü gün demek gaflete düştüğü gün. Yani son nefeste insanlar panikten imanını kaybettiği gün. Çünkü canını verirken şeytan da geliyor, iblis de onu kafir etmek için uğraşıyor. Bir de yeni bir mana daha gördüm yani şerhlerde geçen gün bakarken. Kalplerin öldüğü gün diyor, mahşerde feza anıdır. Kalplerde panik yani mahşerin işte cennete mi gideceğim, cehenneme mi gideceğim, hesap var, sual var, sırat var, mizan var hani. Birçok tehlike var. O tehlikeli geçitlerde insanlar feza haline düşüyorlar. Yani acayip bir panik oluyorlar ve akılları başlarından çıkıyor. Hani efidetum heva, Kur'an-ı Kerim'de akılları yani anlayıştan boşalmış demektir. Hava yani hava hali demek. Akılları anlayışsız kalıyor. Yani en akıllı adam biz sen desen hiçbir tedbir, ihtiyat, hiçbir şeyi anlamaz mahşerin sıkıntısında. Ne sökebilir, ne çözebilir yani? Orası dünya mı ki bir hilekar etsin, bir efendim plan söksün, bir tedbir şey yarasın. Onun için o günde kalpleri ölmeyecek, yani paniklemeyecek, akılları boşalmayacak, işte huzurları yerinde olacak diyebiliriz. Ad-i kerimelerde buna zaten birçok la yahzunuhum fezaul ekber, en büyük panikler, feryatlar onları üzmeyecek. Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman işte iki bayram gecesini ibadetle geçirenlere bu müjdeler vaat ediliyor. Yani Kadir gecesinden sonra fazileti hakkında sahih hadisler varid olan en önemli geceler. Yani şimdi bir Kadir gecesi var Kur'an-ı Kerim'de. Berat gecesi var hadis-i şeriflerde. Kur'an-ı Kerim'de işareti var. Ondan sonra hangi gece en sahih olarak yani hakkında, fazileti hakkında en sahih nedir sorsanız. Berat'tan sonrayı söylüyorum. Berat Tirmizi'de geçtiği için sıhhat derecesi biraz daha yüksek. Ama bayram geceleri de İbn-i Mace'de vesair kabehekilerde geçiyor. Bu Nuaym Hilyetül Evliya'da. Şimdi dolayısıyla bayram geceleri, iki bayram gecesi var biliyorsunuz. Biz akıllı insanlarız. Akıllıya iki bayram gecesi var. Deliye her gün bayram biliyorsunuz. Her dakika bir bayram kutluyorlar. Biz akıllı insanlara göre, Müslüman, şuurlu akıllılara göre iki bayram gecemiz var. Bak aylardır söylüyoruz işte. Hep hadisleri sayarken Berat'ta, Recep'in ilk gecesinde, duaların kabul olduğu gecelerde, 27. Miraç gecesinde hep sayarken hatırlıyor musunuz? İşte dört gece vardır ki ihyaden şöyle, beş gece vardır ki dualar reddolmaz. Ne kadar hadis okuyordum. Hepsinde ne geliyordu? O hadis-i şerifleri hatırlayacak oluyorsanız hepsinde Leyletül Fıtır, Leyletül Nehar. Ramazan bayramı gecesi, kurban bayramı gecesi. Hadis-i şeriflerde hep işte Hamsü Leyalin, La Turaddu Fînet Dâv, beş gecede dua reddolmaz buyuruyor. Bunu İmam Şafii de alıyor. Yani kendi kitaplarında senediyle. Bu beş gecede dua reddolunmaz hadis-i şerifler. Birisi nedir? Leyletül Fıtır Ramazan bayram gecesidir. Akşam namazını cemaatle, yatsı namazını cemaatle, sabah namazını da cemaatle. Çünkü sabah namazına cemaate gitmiyorsunuz. Bayram namazına cemaate gidiyorsunuz. Zaten bayram namazı cemaatsiz kılınmadığı için mecbur gidiyorsunuz. Sabah namazı sanki cemaatsiz kılınabilirmiş gibi. Cemaatsiz kılınabilir de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Evinde kalıp da cemaate gelmeyip de sabah namazını evinde kılanların evlerini yakmak istedim başlarına buyuruyor. Ne kadar büyük bir günah ki cemaatsiz kılmak. Kainatın efendisi rahmetellil alemin olduğu halde gelip senin evini fevherrik aleyhim büyütevim. Bukhari hadis-i şerifinde. Evlerini başlarına kendileri içerlerindeyken yakmak murat ettim diyor. Oradan müfessirler, muhaşşiler, şurrah-ı kiram ne diyorlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günaha himmet etmez. Adamın evini yakmak kebair bir günah yani. Katliam yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kebair günahı Lakat hememtü. Vallahi diyor. Yemin ediyorum istedim ben bunu diyor. İçimden geçirdim de yapmadım diyor. İçinden geçirmesi diyor. Günahı içinden geçirmesi de düşünülemez diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Masum olduğu için. Bizim en büyük evliyamız olsa bir günah yapmak isteyebilir. Yapmazsa da yapmaz. Ama içinden geçer. Kainatın Efendisi, çünkü hem kelimesi vesvese demek değildir. Vesvese demek şeytan gelir fıs fıs fıs gelir gider. O ona itibar yok İslam'da. Ama hem demek kastettim, azmettim demektir. Azmetmek de mesuliyet icap eder bizde. Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azmettim ki evlerini yakayım diyor. Buradan anlaşılıyor ki cemaatsiz kılanların durumu vahim. Yani Kainatın Efendisi bunu yapmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Yapmaya da azmettim diyor yani. Hatta imamlığa da başkasını geçireceğim diyor. Odun köyü hüzmelerinde yığdıracağım diyor. Tamam mı? لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَامُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلَى رِجَالٍ. Sonra يَتَخَلَّفُونَ ف۪ي بُوتِهِمْ. Evlerinde geri kalıp namaz kılmayan demiyor. Sabah namazını evde kılan erkekleri konuşuyor. Sakın kadınlar bunlardan üzerine bir şey almasın. Kadınların camiye gitmesine bir fayda yok. Fitne var. Kadınlar evlerinde kılması eftal. Hele sabah namazında saatin 4.30'da falan. Kadın ne işi var camiye gidecek ya? Tam bir fitne yani. Onun için cemaatle kılınmaya şimdiden niyet edin. Ondan sonra bakıyorsunuz efendim bayram namazına göre kalkıp hazırlanıyorsunuz, çıkıyorsunuz. Kimisi çoğu da bu bayrama gidenleri sabah namazında kılmıyor. Bayram namazı da asla kabul edilmiyor zaten. Sabah kılmayanın bayramı mı olur ya? Evde kılan da sıkıntı. Mutlaka cemaate gidecek. Bak ben size şuur vermeye çalışıyorum. Bilinç vermeye çalışıyorum. Öbür türlü şimdi bu mübarek gece senede bir kere. Ramazan bayram gecesi bir daha yok. Bir daha seneye de kim öyle kim kala. Bir kaza bir bela fut gitti. Onun için biz niyetimizi yapalım diyorum. Mevla niyetimize göre verecek inşallah. Ve ihya edeceğiz. Lem yemut kalbu yeme temutul kulub. Senede iki gece var. Bazı rivayetlerde buna beraatı da ekliyor. Ve evmen nisfu min şaban diyor. Fakat bazı hadis-i şeriflerde sadece zaten beraat gecesinde hemen hemen hepimiz ihya üzere hele ki kaza kader gecesi ya herkes biraz duaya, namaza, ibadete yöneliyor yani onu. Fakat bayram geceleri ibadetle ihya edeni çok duymadım. Çok duymadım değil, bu faziletleri anlatan kimse de duymadım. İbn-i Mace'de olan bir hadis-i şerifi ve birçok kaynakta zikredilen bu kadar önemli bir hususu bu kadar sene 5 yaşımdan 7 yaşımdan beri camilerdeyim. İnsanlara teşvik edip de ihya edin diyeni de duymadım. Ha, Efendi Hazretleri zaten her gece ihya edin diyen olduğu için o her gece teheccüd. Bir gece teheccüd kaçırsan onun için Kadir gecesi de kaçırmıştan beter olursun efendi. O ayrı bir şey. O her gece anlatıyordu. Her gün anlatıyordu. Ama ben sohbet hocalarını kastediyorum. Yani bu kadar misafir geliyordu. Ramazan'da şurada burada İsmail Ağa'da her gün bir misafir hoca çıkardı yani bizim çocukluğumuzda. Bir öyle acayip acayip alimler geliyor. Yok Zavendikli Mustafa Efendi, yok şu efendi, yok bu efendi. Dinleyip dururduk meraklı taze gibi. Fakat ben daha bayram gecesi ihyası diye bir şey var bir hocalardan duymadım. Size onun için ben boşlukları bildiğim için anlatıyorum. Akşam namazı mutlaka cemaat, yatsı namazı mutlaka cemaat. Hadi akşam iftar müftar evde hanımla çocukla yaptın diyelim cemaati. Yatsıyı cemaate gitmeyen, zaten teravih bitti diye millet de gitmiyor ha. Tam kaybetme noktası burası. Teravih olsa giden adam bile teravih yok diye gitmiyor. Halbuki bir yatsı kıyamete kadar kılınacak teravihden eftal der. Bir yatsının cemaatle kılınması, bir adam 1000 sene ömrü olup teravih kılsa cemaatle yatsının cemaatine denk değildir. Yatsı farz ya. Cemaatle kılınması da ona göre vacip oluyor yani. Birçok alime göre kuvvetli sünnet-i müekked ama vacip ayarında. Vacip ayarında. Çünkü neden? Normalde sünneti terk edene harp açılır mı? Evine yakmağa gidilir mi yani? Sünneti terk etse bir cemaat, bir şehir, bir belde. Diyelim ki bir beldede efendim cemaatle namaz kılınmıyorsa İslam devletinin oraya harp açmaz yetkisi var. Ve karar bu yani. Fıkıhtaki karar bu. Harp açmak ne demek? Ya cemaate başlıyorsunuz ya da sizinle harp edeceğiz. Onlar da tamam ya biz bu işi bu kadar ciddi bilmiyorduk. Başladık falan dedikler arada tamam harp durur. Ama yeniden teftiş edilir. Ezan okunuyor mu? Cemaatle namaz. Ya biz hepimiz evimizde kılıyoruz ya. Biz musalliyiz. İslam namazın cemaatle kılınmasına bakıyor. Ben cemaatle namaz risalesi hazırladım bu hususta. Şimdi bu cemaatle namaz meselesini bir insan kavramadan hiçbir beladan kurtulamaz bir defa. Bir ümmet cemaatle namazı terk ettikten sonra Allah'ın yardımı, nusreti, bereketi, rahmeti gelmez. Acaba Suriye'nin başına gelen neden gelmiş olabilir? Yani bunları inceliyor muyuz? Suriye Ehl-i Sünnet, bu kadar ulema evliya yatağı. Fakat diyorum yani. Ben cami Emevi'de birkaç kere bulundum sabah namazında. Cemaat yoktu yani. Ne gibi? Bizim Sultanahmet'te sabah namazında kimse olmadığı gibi. Bizim Süleymaniye'de sabah namazında kimse olmadığı gibi. Fatih Camii'de belki onlara göre biraz daha vardır. Mümkün değil 3-4 saf olmaz sabah namazında. Sultanahmet'te falan 10-15-10 kişi diyorlar. Hadi şimdi sahurda kadar millet uyumuyor da belki sahur yapan camiye girer, onu demiyorum. Normali konuşuyorum. Ha şimdi Türkiye'ye bir bela gelir mi? Efendimiz bunu çok söylerdi. Cemaatle namaz yoksa bela gelecek. Kaçınılmaz gelecek bak. Namaz kılmak sizi aldatmasın. Ben size söylüyorum. Mutlaka sağlığınız yerinde, camiler yakınınızda, camilerin komşularına söylüyorum. Ben arabayla binde uzak yere camiye git demiyorum. Camilerin civarında olanlar kendi civarındakine gidecek. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde kardeş. Neyiniz eksik yani? Düzenim bozuluyor işte, uykum kaçıyor, ben kalkıyorum. Hemen abdest alıyorum, pijamalallan yatağın kenarında tak kılıyorum. Hemen yine yatıyorum. Çünkü 7'de işe gideceğim, 8'de iş başı yapacağım. Mevla'ya anlat. Mevla'ya anlat. Bana dert anlatma kardeşim. Hayatını tanzim etmek senin görevin. Uykunu düzene sokmak senin görevin. O zaman dizi izlemeyeceksin. O zaman film izle, açık oturum izlemeyeceksin. O zaman reklamlar, haberler izlemeyeceksin. Ona göre erken yatacaksın. Ona göre sabah namazına kalktığında da uykunu almış olacaksın. Veya vaktin varsa sabah namazını cemaatle kılıp gelip tekrar bir saat de, iki saat de uyuyabiliyorsan yine uyuyacaksın. Ben sana bir şey dedim mi? Bana anlatma. Ben ona göre düzen kurmuşum. 3:30-4'te imsak oluyor. Tak 4'te yatıyor, kılıyorum cemaatsiz. Zaten şimdi camiler yarım saatte kılıyor. Yani normalde 1,5 saat sonra kılınıyor. Şu an 2 saat gün doğumuyla güneş doğumu arası. Bu 2 saatte normalde camiler 1,5 saat sonra kılarlardı. Şu anda yarım saat sonra 40 dakika kılıyorlar. Ben de sana cemaatiydi. O da bir kolaylık. Tamam, Hanefi mezhebine göre uygun olmasa da diğer mezheplere göre uygun. Yani 4 mezhepten çıkmamak şartıyla mezheplere göre uygun. Maliki öyle kılıyor. Hanbeli öyle kılıyor zaten. Sen de gidiyorsun cemaate, tamam. Gidebiliyorsun yani 4'te de. Şu an için konuşuyorum. Ramazan'da bari cemaati kaçırma diyorum ben sana. Bir şey demiyorum. Ama bayram sabahı öyle olmayacak. Yani bayram sabahı 1,5 saat sonra kılıyor aynı. Güneşe yarım saat kala camilerde duruluyor. Benim bildiğim. Yani şu bayram sabahı artık şeye geçti ya. Sahur yok ki o gece. 13'ün tabii biz de 3'te kalkacağız. İnşallah gece ibadet yapacağız, ihya edeceğiz ama normal vatandaş için sabah namazına camiye yetişebilir. Yani güneşe yarım saat kala. Bir saat evvel kalkacak, abdest, taharet. Üzerini başını giyecek. İşte yarım saate de gider sünnetini kılacak falan. Müslüman nerede kazanç var? Hangi gecenin ihyası, hangi sabahta ne fazilet var bunu bilendir. Bunu bilmeyen adam enayi gibi, avanak gibi dolaşandır bu. Çok geceleri ihya eder, ibadet yapar ama gecesine çatmaz. Çünkü neden? Mahrum. Hadislere inanmayınca, faziletli ameller hadislerine itikat etmeyen bir adam vaktini, saatini asla denk getiremeyecek. Haberiniz olsun. Onun için benim bu fakirin farkı buradan çıkıyor. Ben faziletli şahısları aradığım gibi, faziletli zatlarla mülakatım olduğu gibi hayatım boyunca, Allah dostlarını tanıdığım gibi, anladın mı? Faziletli amellere de, faziletli saatlere de, faziletli mevsimlere de merak bir insanım. Onun için onların kitaplarını yazıyorum. Ve Türkçe'de hiçbir kaynakta bulamayacağınız, Arapça'da da toplu bir yerde rastlayamayacağınız rivayetleri cem ederek size hizmetçiyim. İsteyen alsın, ahiretini kazansın. Görürsün ahirette. Niceleri rüyada haber verdiler. Benim cemaatlerimden, benim 30 senedir ölen dolu cemaatim var. 30-40 senedir ben sohbet ediyorum. Niceleri rüyada görüldü. Dualarım kitabındaki şu duayla kurtuldum diyenler. şu faziletli gecenin namazıyla kurtuldum diyenler. Kendi akrabaları görüp ben görmüyorum. Ben görmüyorum. Bana haber geliyor. Adam diyor ki babamı gördüm diyor. Gece Seyyidül İstiğfar okudu, okumuş da öyle ölmüş diyor o gece diyor. Ondan kurtulmuş diyor. Ben sana 40 kere söyledim Seyyidül İstiğfarsız. Bir gün bir gece biz geçirmiyoruz elhamdülillah. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ne iş yapıyorsun? Kuru kuru Müslümanlıkla kurtulamayız. Zikirle kurtuluruz. Lan yunci bin azabillah illa zikrullah diyor hadis-i şerifte. Allah'ın azabından, Allah'ın zikrinden başka bir şey kurtaramaz. E zikrinde vakti var, saati var. Sen şimdi bayrama giderken tekbir getireceksin şimdi. Sübhanallah ben bir çekerek gidersen uygun değildir. Çünkü bayram namazının yolundaki tekbir Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ramazan bayramında ise sessiz getireceksin. Kurban bayramında sesli getireceksin. Şimdi her vaktin başka bir zikri var. Sen kalıp da Fatiha, Ettehiyyatü de okuyamazsın. Fatiha çok faziletli diye gidip de rükuda okuyamazsın. Yani ilim, ilim, ilim. Yoksa cehaletle kimse ahirette kurtulamaz. Ben sizi okumaya teşvik ediyorum. Lale Gül dergisini hiç elinizde hazır tutun. Aklınızda kalmaz tariften. Duası var. Nasıl ben sana söyleyeyim de ezberleyeceksin şimdi? Ses kaydı mı yapacağız ya burada? Mübarek adam. Orada duası var harekeli. Manası var. Kaynağı var. İbadetleri var. İhyası için. Niye önemli? Niye önemli sana söylüyorum. Ölürken imanını kaybetme tehlikem var. Tamam mı? Kabirde azapla efendim panikleme tehlikem var. Mahşere çıktığında hele mahşere çıktığında cehennem gürleyecek. Cehennem gürleyip sesini duyduğunda ben oraya gideceğim diye böyle bir feryat figan var. Sıratta var, mizanda sevabın hafif gelme tehlike, tehlike, tehlike. Akabat. Tehlikeli geçitler var. Cennete girene kadar neler var, neler var. Sırf sıratta 7 yerde karakol var. Bunların her birinde 1000 sene tevkif var. Şu anda seni alıyorlar nezarethaneye. Benim bir eski bir sohbetim var onu. Almanya'da bir şehirde yaptım da. Frankfurt'a yakın. Bilmiyorum işte arşivde var mı o. Sırf Sırat Köprüsü'ndeki 7 karakolu anlattım kitaptan. Zan dersime Tembihül Gafilinden yapmıştım o dersi. İşte dersleri şey etmiyorlar. Arşivde bunları belirtmeleri lazım ki hani. O dersleri dinleseniz yani. Ben de her dakika şey konuşamıyorum. 7 yerde tevkif var. İşte namaz sorulacak. İşte en başta da namaz soruluyor. Abdest, gusül, taharet de buna dahil. 1000 sene niye sürüyor? Ya 1000 sene söylüyorum sana. 1 sene değil ya. 1000 ya. Sıratın altı cehennem ya. Düştün gittin. Sen bu namazı nasıl hesabını vereceksin? Abdestin, gusül, taharetin bir eşeleseler var ya. Yani geçen kalmaz ya. Dökülen dökülene yani. Ya sırattaki bu panik ne olacak şimdi? Hemen şimdi seni bu anda nezarete alsalar şu anda gözaltına alıyorlar her gün FETÖ'cüleri bilmem necileri. Kimi mağdurlar da var Allah kurtarsın da. Ne yapalım işte toptan pazar olunca mecbur devlette herkesi anlayamaz baştan. İnceleyince çıkıyor. Ondan sonra alıyorlar. Adam hemen ne oluyor? Panikliyor. Ne yapıyor? Avukatın haberi diyor ki ailesine çoluğuna çocuğu. Beni aldılar nereye götürüyorlar bana ne yapacaklar? Hah panik o işte. Ama senin avukatın en nihayetinde seni buluyor. Hangi karakoldasın? Geliyor. Oradan işte nereye naklolundun? Çağlayan'a bilmem nereye. Oradan bir iki gün nezarete kaldın. Oradan işte sevk oldun mahkemeye. Tutuklanacak mısın? Salıverecek misin? Falan. Bir gözetleyen, seni takip eden ön nihayetinde bir çevrem var. Tutuklansan bile gelip ziyaret ediyor. İşte 300-500 lira kantine şeyine revire şey para koyuyor kantine. E sen de oradan o paranın hesabıyla bir yiyecek içecek alıyorsun. Su alıyorsun kendine. Misal. Ben bunları yaşıyordum hep. Şu arkamızı arayan var. Herkesin bir geleni gideni oluyor. E seni sıratta tutukladılar. 1000 sene durdun orada namazdan abdestten soruyorsun. Kim gelir ya? Anan seninle mi uğraşacak? Baban seninle mi uğraşacak? E kim akraban mı arar? Oğlun mu arar? Ya sen bütün malı mirası çocuğa bıraktın. Yedi içti gitti. Ya seni der mi? O kendi derdine düşmüş ya babamın derdine. Kılsaymış namazını doğru be diyecek. Öyle diyecek yani. Onun için biz çok büyük tehdit ve tehlike altındayız. Paniklemek üzereyiz yani. Sıratta. Emri bil maruf nehyan münker. Vaaz ettin mi? Nasihat ettin mi? İnsanlara davet ettin mi? İşte ne bileyim. Benim bu yaptığım vaazları bile yapamazsanız tebliğ ettiniz mi? Sohbet başladı mesaj attın mı? Tweet attın mı? Birbirine telefon açtın mı? Bu gece sohbet var. Şu dersi dinle dedin mi? Çünkü bugünün emri bil maruf en kolay o. Eskisi gibi ayağına gidiyorsun adamı falan. Bir de ne anlatacağın da ezberinde kalmıyor. Ama şu anda bu sohbetler büyük bir emri bil maruf. Birçok haramlara karşı nehyan-ı münker oluyor. Bazı nasihatlerde irşat oluyor. Vah vah vah. Şimdi bu kadar paniklerden kurtulmak, bu kadar feryatlardan kurtulmak, bu kadar tehdit ve tehlikelere maruz kalmamanın çaresi neymiş? İki bayram gecesini ibadetle ihyaymış. İki bayram gecesini ibadetle ihya edenin kalbi ölmeyecek. Kalplerin öleceği günde kalbi ölmeyecek. Yani bütün milletin aklı başından çıkmış. Sıratta tutuklanmış. Mizanda günah ağır gelmiş, cehenneme gitmek üzere. Efendim kabirden kalkmış, şaşkın vaziyette, nereye gideceğini bilmiyor, nursuz kalmış vesaire vesaire. İşte o feryat paniklerde bayram gecesini ibadetle geçiren asla efendim fezadan, feryattan hiçbir nasip almayacak. İnşallahü Rahman biz onlardan olacağız. Uyanık olacağız inşallah. İbadetle ihya edeceğiz. Ziyaretler yapacağız, zikirler yapacağız. İnşallahü Rahman. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular. İzâ kâne evvellezî min şehr Ramazân nezarallâhu ilâ ibâdih. Ramazan ilk gecesinden girdik. Allah Teala rahmetiyle bir kullarına şöyle bir nazar buyurdu. Ve izâ nezarallâhu ilâ abdin lem yu'azibu ebeden. Allah bir kuluna bir kere nazar etse, rahmetiyle baksa ebediyen azap etmez. Bu şu demektir. Sen Ramazan-ı Şerif'in başında sevindiysen, hani men feriha bi dukhuli Ramazan okuyorduk. Ramazan'ın girişiyle sevindiysen, niye? Oruç tutacağım diye, niye teravih kılacağım diye, niye sahura kalkacağım, teheccüd kılacağım, sahur yapacağım, bereket bulacağım diye. Mevla o kullarına rahmetiyle nazar ediyor. Ama öbür türlü Ramazan girmiş adam, ne namaza başlayacağım, ne tevbe edeceğim, ne teravih kılacağım, ne oruç tutacağım, hiç bu taraklarda bezi yoksa bu adama rahmetiyle nazar niye etsin? Daha beter gazabıyla, lanetiyle nazar eder. Çünkü neden? Hadis-i şerifte ne buyuruyor? El mümin yu'iddu lev nefaka. Müminin alameti nedir? Ramazan gelmeden nafakasını hazırlar. Yani ne demek? İşte iftarlığımı, sahurluğumu, ya alışveriş yapayım. Niye Ramazan'dır? İftarda, sahurda bir şeyler işte yaparız, ederiz, konu komşuya dağıtırız falan. Vel münafık yettebi'u fi avratin nas. Münafık ne yapar? Ya Ramazan geliyor işte. Namaza hazırlanayım, oruca hazırlanayım, iftarlık, sahurluk bir şeyler alayım falan. Yok. Münafığın işi milletin ayıplarını araştırır. Hani o 28 Şubat'tan beri o süreçleri takip ederseniz her sene Ramazan'da milletin dinini, imanını bozmak için o Yaşar Nuri'leri, bilmem neleri, Yunus Vehbi Yavuz'ları neydi o 28 Şubat'lar, neler çektirdiler bize. Türkçe namaz caizdir. Bilmem ne, fetvalar. O zaman da böyle İslami kanallar çok yok. Bir iki kanal var Doğan Medya Grubu'nun elinde. Bunlara da hep bu adamları, profesörleri çıkarıyorlar. Bütün milletin ya namaz Arapça şartı yok. Başörtmeye lüzum yok. Başı açıkta kılınır. Öbürü kurban lazım değil. Tavuktan da olur. Ayakkabı ver kurban yerine. Milleti neler ettiler? Milleti kafalarımızı, beynimizi şey ettiler. Yediler. Şimdi Ramazan'da Allah kuluna nazar etti mi? İlk gecesinde daha azap yok. E niye azap yok? Allah rahmetiyle baktı. Bir daha azap eder mi? Etmez ama kime rahmetiyle bakar? E kime bakacak? Münafık gibi Ramazan'da hangi Müslüman'ı ayıbını yakalayayım? Hangi Müslümanların itikadını bozayım? Hangi kanalda çıkayım da millete mucizeleri inkar ettireyim? Böyle adamlara Ramazan'da nazar eder mi? Bunları konuşturanlara Allah rahmet eder mi? Bunlara sponsor olanlara Allah acır mı? Milletin dinine imanına oynuyorlar ya. Ha Allah kime nazar eder ilk gece? Senin benim gibi Ramazan geldiğine sevinen, teravihimi kılacağım diye müjdelenen, oruç tutacağız, mübarek ayın bereketleri geldi diye, yoksa ağır misafir geldi şimdi diye ağırlananlar Allah muhafaza kafir bile oluyor. Dese ki Ramazan gelince ağır misafir geldi ne yapacağız falan dese, çünkü eskiden böyle değildi, şimdi herkes alenen yiyor. Eskiden Ramazan gelince adam açıktan yiyemiyor, evde yemek istemiyor, anasından yemek isteyemiyor, babasından diye dükkanlar kapalı bir yerde yemek bulamıyor. Tutmasa bile sıkıntı. Onun için diyor ağır misafir geldi. Kendi tutmasa bile yani ben de sıkıntıya gireceğim şimdi tutanların yüzünden. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her yer yiyen, içen, açık. Allah hidayet eylesin. Allah ıslah eylesin. Velillahi fi kulli yevmin elfun fatiqin minen nar. Her gün 1 milyon cehennemden azatlı var. Duanın kabul olunduğu dakikalar. 40 tane rivayet var. Cuma günündeki gizli an. Denk gelen abat oldu. Bitti, bir daha kaybetmeyecek. Ne dua ediyorsa tabii. Bu noktalarda mutlaka dua üzere olun şu anda. Efendim, şimdi feydakânet leylü tis'in ve işliğin 29. gece olduğu zaman, her Ramazan'da 29 mutlaka olur. Çünkü hiçbir ay, gökteki ay, hiçbir ay 28 çekmez. Yani miladi aylar, yani güneş aylarıyla efendim, kameri senenin aylarının farkında, bir farkı da budur. Onun için 29. gece hadis-i şerifte var. Çünkü bazı hadislerde ahiru leyletin, son gece der. Şimdi son gece dediği zaman 30 çeken de 30. geceye gider o. Ama burada adını veriyor, 29 diyor. Etekallahu fiha misle cemii ma ataka fi şehri kulli. Bütün ay kaç milyon azat etti cehennemden? Şimdi bütün ay ne kadar azat? Ben bir hesap yapıyorum onu. O 160 milyona doğru gidiyor. Çünkü her iftarda 1 milyon. Bu 29 milyon ediyor zaten. Ondan sonra cuma günleri saat başı 1 milyon. Keremine sığındık Allah'ım. Bu kadar insan kazanmıştı bak. Azat olmuşken biz cehennemde mi kalalım? Ya Rabbel Alemin, ne olur bizi azat eyle. Beraatlerimizi ihsan et. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Aleyl Vuhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Muhammed. Ve ala Ali ve sahabeyi ve sellem. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Hayyu Ya Kayyum. Ya Bedi'a Semavat vel Ardı. Ya Del Celali vel İkram. Ya Del Celali vel İkram. Ya Del Celali vel İkram. Rabbena Rabbena Rabbena Rabbena Rabbena. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Sübhaneke la ilahe illa ente. Ya Hannan, Ya Mennan. Ya Bedi'a Semavat vel Ardı. Ya Del Celali vel İkram. Ya Del Celali vel İkram. Ya Del Celali vel İkram. Ya Rabbi, ben şu saatte zikretmek ve dua etmek üzere niyetim var. Fakat bu kardeşlerimize birkaç ayet hadis okuyayım diye meşgul oluyorum. Sen bunu biliyorsun, niyetimi de biliyorsun. Şimdi bu kadar kardeşimiz dünyanın her tarafından senin ilminle, zikrinle meşgul oluyoruz. İlim meclisinde hazır bulunuyoruz. Ayet ve hadis meclisinde oturuyoruz. Kurban olduğum ilim meclisinde bulunmaya niyet ettik. Ve bu bin rekattan eftal, bu kadar faziletlerini biz Habibin sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiği için sallallahu teala aleyhi ve sellem biz de bu niyetle ilim meclisini tercih ettik. Kurban olduğum sana Allah'ım. Artık Ramazan-ı Şerif'te çok ikramların oldu. Ne olur bu ismi şeriflerin hürmetine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bahşi hakkı için, Ehl-i Beyt'in bahşi hakkı için şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te azat ettiğin, cehennemden beraatını verdiğin kullarının, dostlarının bahşi hakkı için bizleri de kereminden mahrum etme, lütfundan mahrum etme. Şu mübarek saatte bu fakiri başta olmak üzere. Çünkü duada sünnet evvela kendinden başlayacaksın. Hadis-i şerif böyle talim ediyor. Ya Rabbi başta beni olmak üzere bütün dinleyenlerimi, Allah için sevenlerimi, Allah için kulak verenlerimi, senin rızan için, dininin müdafası için bu sohbetleri Ya Rabbi dikkatle takip eden bütün kadın, erkek, Ya Rabbi çoluk çocuk, amir memur, ne kadar Müslüman, ehl-i sünnet itikadında kardeşlerimiz varsa şu saatteki her cuma saat başı 1 milyonu azat ediyorsun. 4 cumadır her cuma 24 milyonu azat ettin. Yani 100 milyonu geçiyor azatlı. 100 milyonu geçti şu anda azatlı. 24 milyondan 4 cuma zaten var. 29 milyonda kurban olduğum sana bu hadis-i şeriflerin beyanı vecile son 29 milyon her geceden 1 milyon var. 29. gece olduğu zaman bir misli bir daha azat var. 200-250 milyona yakın 200 işte 40 küsur oluyor. Bu kadar milyon cehennemden beraat verdiğin kulun varken, şurada 1,5-2 milyar Müslüman, cinlerin sayısını bilmiyoruz ne kadar Müslüman var. Kurban olduğum sen bilirsin. Onlar da senin kulların, onlardan da azat ettiklerin var. Şimdi bizi mahrum etme ya Rabbi, bizi mahrum edeceksin. Kurban olduğum sana Allah'ım. Biz namaz kılmaya çalıştık, biz zikretmeye çalıştık. Biz ehl-i sünnet itikadını ya Rabbi içimize sindirdik, anladık, anlattık. Gereği kadar yapamadıysak da kurban olduğum ne olur sana Allah'ım. Şu güzel itikadımıza bağışla. Şu ehl-i sünnet itikadımıza bağışla. 1400 küsur senelik bütün ehl-i sünnet vel cemaatin ulemasının meşayihinin o sağlam, o düzgün akidesine bağışlayarak bizi şu saatte azat eyle ya Rabbi. Beraatlerimizi ihsan eyle ya Rabbi. Boyunlarımızı azat eyle ya Rabbi. Bir daha da canımızı cehenneme satmaktan bizi muhafaza eyle. Bayram gecemizi dostların bayramları gibi geçirmek nasip eyleyip, bayram sabahında tertemiz defterle çıkanlardan eyle. Ya Rabbel Alemin Allah'ım. Amin Allah'ım, amin Allah'ım. Salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Allahümme bi hakkı Seyyidina Muhammed ve aleyhi Seyyidina Muhammed. Allahümme tekabbel davetena ve kıta hacetena. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi sellim. Amin. Allahümme amin. Allahümme amin. Şu saatler güneş batmaya yakın saatler. Önceyizi diyor. Kubeyle grubu şems. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh görüşü budur. Kabul saati bu dakikalardadır. O arada da bir dua yaptım. O anda o dua denk gelirse işte. An meselesi işte. O la ilahe illa ente. Ya Hannan ya Mennan ya Bedi'as semavati vel ard ya del celali vel ikram. Şimdi bunu ben dergide bir kere yazdım bence geçen ay mine. Bu duayı bir adam ikindi yıkıldıktan sonra otursa hangi niyetle akşam ezanına kadar cuma günü okusa yerinden kalkmadan kabulünde seni görür. Yerinden kalkmadan. Ama bu dua işte devamlı tekrar edecek. Hiç ara vermeden ki o saniyede çünkü öyle buyuruyor. Ben bir dua biliyorum. O duayı cuma günündeki kabul saatinde kim denk getirirse demirleri eritir buyuruyor. Yani dünyanın en güçlü şeyleri dua ise eritir yani. Bir dua tutturamadan ne bileyim böyle yaşıyoruz işte. Nereye kadar yaşayacağız o da belli değil. Allah bizi ıslah eylesin, hidayet eylesin, zikriyle meşgul eylesin. Ramazan bittiyse cuma bitmedi canım. Cumalarımız var inşallah. Önümüzde faziletli Zülhicce geliyor, Muharrem-i Şerif geliyor. Haram aylar geliyor şu anda Şevval'den sonra. İnşallah biz de tutturacağız. Yani biz de mahrum olmayacağız. Belki bu duada kabul saatine tevafuk etmiştir diye inşallah hüsnü zan ediyorum. Hüsnü zan etme kapım açık. Mevla hüsnü zan et buyuruyor. Öyle düşünüyorum. Öyle güzel düşünüyorum. Ve bu aminler dediniz inşallah. Amin demeye de üşenmediyseniz. Amin demeye de üşendiyseniz o zaman ortak değilsiniz. Çünkü amin dediyseniz bütün duaları siz de yapmış oluyorsunuz. Harun aleyhisselam amin dedi. Mevla da ücibet davet hükümü. İkinizin de duası kabul oldu buyurdu. Amin diyene dua etmiş kabul etti. Ayet-i kerimede. Onun için amin büyük iştir. Amin bütün duaların toptanına iştiraktır. Sohbetlerdeki aminlerin o bakımdan çok önemi var. Hoca efendiler bir dua yaptıkları anda. Feyzâkent leylitül fıtır. Ramazan bayram gecesi olduğu zaman. İrteccetil melâike. Melekler sarsılır. Ve tecellel cebbar teâlâ binûri. Allah Teala nuruyla tecelli eder. Cebbar demek bütün kusurları, noksanları telafi eden, istediğine zorla da olsa istediğini yaptıran Cebbar ismi şerifi kullanılıyor. Dikkat et. Cebbar'ın tecellisi mesela şimdi Rahman'ın tecellisiyle Cebbar isim ve sıfatlarının tecellilerinde farklar var. Çünkü çok büyük tecelli oluyor. Me'annev la sıful vasıfun. Vasfedenler onun nurunu niteleyemez. Feyekulü lil melâke ve hum fi idim lil gad. Melekler bayrama hazırlanıyor. Bizden bayram yapacaklar. Niye bayrama hazırlanıyorlar? İşte bayram sabahı bizim için istiğfar ediyorlar. Şimdi meleklere soruyor. Ya maşaral melâke. Biliyorsunuz bayram sabahı namazına çıkarken evimizden işte edeplerini kısaca temas edeceğim. Tatlı bir şey yemek lazım. Tatlı bir şey yedikten sonra ağzını güzel çalkalayıp yine misvağını iyi kullanmak lazım. Ondan sonra sabah namazına çıkınca veya işte bayram namazına çıktı en nihayetinde. Melekler bütün sokakları tutmuş. Bayram namazına çıkan bir kişi bile olsa o sokakta melek bekliyor sokağın başında. Ne diyor melekler? Uhrucu ila rabbin kerim. Keremli Rabbinizin musallasına, huzuruna çıkın. Namazgahlar, bayram namazlarını kıldığımız musallalar, namazgahlarımız, camilerimiz evvelce bir yerde toplanılıyordu. Sahraya çıkılıyordu. Şimdi o imkan olmadığı için camilerde herkes toplanıyor. Yu'til cezil ve ya'fu anil kebir. Büyük günahları affeden ve bol bahşişleri ihsan eden Rabbinizin huzuruna çıkın. Melekler böyle karşılayacak bizi. Meleklerin bu nidalarını da sokağa çıktığımızda duyarız inşallah. İmanımızın, kalbimizin kulağıyla. Mevla soruyor şimdi. Bayram namazında oturuyoruz ya. İmam hutbe okuyor. Mevla meleklere soruyor. Ma cezaul ecri ve faamele. İşçi işini bitirdi. Mükafatı ne olsun? İşçi işini bitirdiği zaman müjdesi ne olsun? Melekler diyorlar. Ya Rabbi yüveffa acir o işçi amelini bitirince bol yüveffa bolca verilir. Yani hakkı kalmasın diye bol bol maaşı vesaire hediyesi ikramı verilir. Allah Teala da buyuruyor. Üşhidukum enni kad gafertu lehum. O zaman ben de sizi şahit koşuyorum ki şahit tutuyorum ki ben de bu bayram namazında hazır bulunan kullarımı mağfiret eyledim. Allah Allah. Onların günahlarını bağışladım buyuruyor. Şimdi gelelim. Bu sayfelerde birçok müjdeli hadis-i şerifler var. Yani bayram gecesi ve bayram sabahı hakkında Allah-u Teala neler buyuruyor? Yani Musa Aleyhisselam'a yaptığı vahiylerde in kunte musafiran faktem. Yolcu olsan bayram namazına yine gel. Yani seferde bayram namazı vacip değil ama insan bayram namazı kılınamayacak seferlere gitmemeli demektir. Gittiği yerde de bayram namazına çıkacak. Ama mümkünse işte şimdi bu tatillere gidenler, bayramı yapmadan gidenler de yani bu müjdeleri biraz kaçırıyorlar. Çünkü insan hangi teravih, hangi camide kıldıysa, namazlarını hangi camide mahallesinin cemaatiyle devam ettiyse bayramı orada kılması sünnettir ve müstehaptır. Ne bakımdan? Şimdi onlarla bayramlaşacak. Ben şimdi gidiyorum dünyanın bir ucuna. Orada gidiyorum tabii bayram namazına. Fakat bayramlaşacağım bir kişi yok. Yani adamlar beni tanımıyor. Araba, acemi kalkıyor gidiyorlar. Yani insanlar birbirine nasılsınız, iyi misiniz, bayramımız mübarek olsun diyecek cemaatle birlikte olsa. Bak misafirsen geri gel diyor. Evenkünde meriyılan femurhum en yahmiluk. Hasta da olsan sedyeyle salla taşınsan işte insanlara çoluğun çocuğu neyse kim seninle ilgilenen varsa yani yoksa bir şey yok. Varsa emret beni taşıyın de bayram namazına çıkarın de beni. Çıkarsınlar seni diyor. Ve kul bu ve beyhekî şu Ebu İman'da Ebu Nuaym Hilye'de bunu rivayet ediyor. Ve kullin nisâ vel hüyyaz ve sıbyanı sığar. En yebrucumu hakta. Bu Mekke'de çok güzel yaşanıyor Mekke Medine'de. Yani kadınları da bayram namazına çağırırdı. Ama tabii ki kadınlar erkeklere karışmayacak. Ama şimdi tabii kadınlar camiler erkeklere bile yetmediğinden kadınlar da dışarıda kalacağından veyahut kadınlar mahfilini zaten erkekler işgal ettiğinden erkek kadın karışması olacağından şu anda biz bunu tavsiye etmiyoruz. Onun için kadınlara şöyle diyor. Huyyaz demek işte adet görmeye başlamış genç kızlar demek. Sonra sıbyan küçük sabilerinizi de alın diyor. Senle beraber Ramazan orucu tutanlar oruçlarını bitirdikleri zaman nereye çıkıyorlarsa yebrucu diyor. Yebrucu berazdan geliyor. Beraz demek sahra demek. Sahraya çıkıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mescid-i Nebevi'de kıldırmıyordu ki. Kadınları nereye çağırıyor? Gamame Mescidi'nin olduğu tarafta musalla vardı. Orada sahraya çıkıyordu. Şu anda bile Dubai'de. Ben bir kere Dubai'de rastladım. Efendim Acman'damış. Acman'da rastladım. Gittim baktım. Bütün emirler, valiler, şunlar bunlar hepsi sahrada. Yani camide değil. Dışarıda çok kalabalık. Hasırları serdiler, kıldık. Yani esas sünnet bu. Ramazan bittiği zaman nere çıkıyorlarsa diyor namaz bayram namazı oraya çıksınlar. Çünkü ben göklerime yerlerime izin versem elbette bayram namazına gelenlere selam verirlerdi ve onlarla kelam ederlerdi ve onları müjdelerlerdi. Şu müjdemi Allah Teala buyuruyor bayram sabahına gelenler ve şu müjdemi gökler yerler verirlerdi. İbadiyellezine sâmû Ramazan. Ey benim Ramazan orucu tutmuş kullarım. Bak bu kulağınızda küpe olsun. Bayram namazında. İsterseniz sesimi alın. Ben tercüme yapıyorum. Mevla'nın nidası bu. Ey benim Ramazan orucu tutmuş kullarım. İrci'u ilâ rihâlikum. Evlerinize geri dönün. Fekad erzaytumûni. Muhakkak beni razı ettiniz. Bayramınız kutlu olsun. Namazınız bitti. Hutbeniz bitti. Beni razı ettiniz. Ve cealtu sevâbekum min sıyâmikum en u'tikakum minen nâr. Bu oruçlarınızın sevabı olarak sizi cehennemden azâd eyledim. Ve enhasebeküm hisaben yesira. Kolay bir muhasebeyle defterinizi size göstererek bir sunum yaparak cennete geçirmeyi vaat eyledim. Ve nukile lekumul asra. Zelleleriniz, günahlarınızı, hatalarınızı silmeyi söz verdim, vaat eyledim. Ve nuklife lekumun nefekah. İftarlarda, sahurlarda, zekatlarda, fitrelerde, fidyelerde neler harcadıysanız yerini dolduracağımı söz verdim, vaat eyledim. Kat kat yerini dolduracağım Ramazan masarifinizin. Ve en la aftahakum beyni edi ahad. Yarın kimsenin huzurunda, dost düşman huzurunda sizi asla rezil ve rüsvay etmeyeceğimi size ihbar eyledim. İşte göklere yerlere izin versem diyor şu müjdeyi gökten nida gelirdi diyor. Ama ben bildiriyorum. Musa Aleyhisselam'a da bildirdi. Muhammed Mustafa'ya da bildirdi. Salavatullah ala nebina ve alim ecmain. İşte müjdeler benim ağzımdan size bugün ulaştı. Ve izzeti la tes'eluni şeyen. Ba'de sıyam Ramazan ve mevkifikum hâdâ min âhiretikum illâ ataytukum. İzzim celalim hakkı için. Ramazan orucunu bitirdiniz ve şu duracağınız yere bayram namazına geldiniz ya, bundan sonra benden, işte bayram sabahı hutbeden sonra bir dua var ya, adet kabininden Ayet-el Kürsi okuyorlar, işte bir dualar yapıyorlar ya, o noktada ne acayip kabul tecellisi var ama herkes adet kabininden gelenek görenek El-Fatiha yüzüne süren gidiyor. Orada çok büyük müjdeler var. O son dakika hutbeden sonraki. Ahiret izniniz ne istediyseniz illa ataytuk. Mutlaka size verdim buyuruyor. Verdim. Allah Allah. Ve la tes'elûni şeyhe min emri dünyakum. İlla nazartu lekum. Dünya işinizden de bir şey isterseniz verdim buyurmuyor. Ahiret izniniz için illa insanlar ahirette cehenneme gireyim diye duadan olmaz. İnsanlar ahirette bir ilk ister. Değil mi? Rabbena atina. Fi dünya hasene, fi ahirette hasene. Ahiret için ne istediyseniz verdim bitti buyuruyor. Ama dünyanız için ne istediyseniz verdim buyurmuyor. Ne buyuruyor? Sizin lehinize olan için baktım buyuruyor. Lehinize olana baktım vereceğim. Lehinize olan ne? Mesela bir çocuk istiyorsun. Veya çocuğun var oğlanın yok oğlan istiyorsun. Ama bir oğlun olursa kafir olacak. Yarın seni soyacak. İşin gücünü batıracak. Sen de onu reddedeceksin falan filan. O çocuk senin için hayırlıysa vermem buyuruyor. Anladın mı? Sen zenginlik istiyorsun. Zenginlik senin için hayırlı değil. Belki namaz abdesti de bırakacaksın, cehenneme gideceksin. Vermem buyuruyor. Dünyanız için bir şey istediyseniz illa nazartu leküm. Mutlaka ben sizin için baktım buyuruyor. Baktım ne demek? Leküm. Aleyküm ise diyor, aleyhinize ise vermeyeceğim. Lehinize ise söz vereceğim diyor. Onun için bayram sabahı duaları salavatlar arasında aminler sonunda ve söylemek üzere başta elhamdülillah ve salat ve selamlarla başlayarak adabına riayet ederek bayram hutbesinden sonra istenen asla reddi olmaz. Allah'ın izzetine kasemi var ya. Allah'ın şerefi gibi kimin şerefi var ya? Ancak ahiretlik dualar %100 dünyalık dualarda lehimize ise verecek. Demek ki bir şey istedik de vermediyse anla ki o bizim için hayırlı değildi vermedi. Zaten hayırlı olmayanı kurban olduğum nasip etmesin bize. Ne olacak zengin olacağım da gavur olacaksam ya? Ne olacak çocuğum olacak da benim başıma bela olacaksa ya? Ne olacak sağlıklı olacak da azacaksam? Peki hastalık bana iyi. Nazartu leküm buyuruyor. Onun için bayram sabahı efendim çok önemli bir dualar var. Bunları şimdiden size hazırlık yapmanız, dualarınız. Mesela Kur'an-ı Kerim dualarını alın. Benim Kur'an-ı Kerim dualar kitabının sağ tarafında 3-5 sayfa. Oradan bir başlarsınız. Bayram sabahında imam konuşurken. Şey camide vaazlar oluyor ya. Çoğu yerde merkezi vaazlar. Konuşabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Açın. Benim salavat-ı muzafat alın. Salavat-ı kübra'yı okuyun. Ondan sonra açın Kur'an-ı Kerim duaları. Sıralamışım. Sağ tarafı yani Arapça tarafında. Başlıyorsun Kur'an'daki bütün dualar orada. Bir tane eksik yok. Yani 10 dakika tutmaz. Ne 10 dakika ya? Hızlı okuyan 5 dakikada okur. Bütün Kur'an'daki duaları yapmış oluyorsunuz. Ben daha ne kadar dualar hazırladım size. İnşallah onlarla amel edersiniz. Geldik bayram gecesinin ihyası. Namazı ve duası. Bayram gecesinin ihyası ile ilgili hadis-i şerif demin anlattığım kaynaklar efendim İbn-i Mace'den de vermiş. Diyor ki bayram geceleri ne kadar ibadetle geçirirsen kıyam olur. Alimler ihtilaf etmiş en sağlam görüş. Gecenin büyük bir kısmının ibadetle ihyasıdır. Ama muayyen bir vakit içerisinde geceleyin kalkıp yani bir teheccüd kılınmakla da o gece ihya edilmiş olur diyen alimler mevcuttur. Herhalde bu alimler bize daha uygun düşüyor. Çünkü bütün gece ihya demiyor. Sabahta bayram var. O bakımdan gecede bir miktar mutlaka teheccüd kılınıp, gece namazı kılınıp ihyası olur. Kalbi ölmez ne demek? Onları burada alimler beyan etmişlerdir. Bayram gecesi insanlar cemaatle namaza gitmiyorlar. Teravih bitti diye evde kılıyorlar. Zikirden gaflet ediyorlar. Onun için hadis-i şeriflerde özellikle bayram gecelerinin ihyasına teşvik edilmiştir. Bu mübarek gecenin bir namazı var. Rabi İbni Hüseyin radıyallahu anh, Abdullah İbni Mesud'dan rivayet ediyor. Bu zat tabiindendir. Hazreti Ali Efendimiz'in en yakınıdır bu zat. Ben İran'da bunun kabrini, şerifini ziyaret ettim. Şimdi hadis-i şerif. Bunu İbnül Cevzi Kitab-ı Nur isimli eserinde yazma bir eserdir bu. Ben baskısını görmedim şu ana kadar. Ben de Süleyman Ekdivans'tan almıştım. Yazmasından kaynak vermişim buraya. Nazif Paşa kısmı falan varağını söylemişim. Çok önemli bir hadis-i şeriftir. Beni hak ile peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki. Bana Cebrail aleyhisselam bildirdi. Ona İsrafil aleyhisselam bildirdi. Ona aziz ve celil olan Allah-u Teala bildirdi. Her kim Ramazan bayramı gecesi, bayram gecesi hani ben gece kalkamayacağım, edemeyeceğim, namazı kaçırmayayım diyorsanız yatsıdan evvel kurtarırsınız. Yani biraz uzun, bir kısmını yatsıdan evvel kılmak kolaylık olabilir yani. Ondan sonra yatsıdan sonra da devam edersiniz. Hani uyumadan bitireyim. Çünkü ben uyursam uyanamayacağım. Zaten bir aydır sahurla uğraşıyoruz. Şimdi ben bu gece pat diye uyanamam. Bayrama ancak sabah namazına çıkarım diyorsanız benim size tavsiyem, iftar zaten bilmiyorum sizin iftar ne kadar sürüyor. 40 dakika 50 dakikada herkesin iftarı bir de abdesti falan hazır olsa akşamı kılarsınız. Akşamı kıldıktan sonra bu namaz kılınabilir. Kaçırmamanız için söylüyorum kolaylık. İlla teheccüde uyuyup uyanamayabilirsiniz. Çünkü sahur da yok. Bayram gecesi o bakımdan ben size kolaylık söylüyorum. Belki ben de öyle yaparım diye düşünüyorum ama ben herhalde uyumayacağım, dolanacağım ziyaretlere. Şimdi bayram gecesi 10 rekat kılarsa, bak Allah Teala yemin etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin etti. Beni gönderen Allah'a yemin ederim. Her rekatta bir Fatiha, yarın ahirette var ya, mezara indiğinizde diyeceksiniz. Ey gidi Cübbeli hocaya hadis uyduruyor diyen sahtekarlar. Ey gidi Cübbeli hocam bu anlattığı hadislere uydurma böyle bir şey aslı yok diyen efendim gafiller, eşkıyalar. Ahirette bunlar amel edenler nasıl kurtulduklarını gördükleri zaman, öbürleri de nasıl yandıklarını gördükleri zaman. Ey gidi biz. Lan Cübbeli hoca kim? İbnül Cevzi burada. Hadis kitapları, uydurma rivayetlerin kitabını yazmış adamın kitabından okuyorum sana ya. Uydurma rivayetlerin kitabını yazmış adam İbnül Cevzi. Onun kitabında geçiyor bu. Bunun hurafe olması ihtimali zerre kadar var mı ya? Adam zaten kendisi bu işin uzmanı. İbnül Cevzi diyorum sana ya. 500'lü ya. İbnül Cevziye değil o. Cevziye'yi boş ver. Cevziye İbn-i Teymiye'nin talebesi. Onun şeyine biz güvenmiyoruz. Bizim İbnül Cevzi bizim imamlarımızdandır. El-i Sünnet'tir İbnül Cevzi. Bunlar onu karıştırıyorlar. Şimdi bayram gecesi 10 rekat kılarsa her rekatta bir Fatiha okuyacak. Kolaymış hoca. 11 İhlas okunacak. Çok kolay. Ama her rükuda ve her secdede 10 kere Sübhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber diyecek. Ne oldu bu? Tesbih namazına çok müşabih oldu. Fakat tesbih namazındaki Sübhanallah ve elhamdülillah sayısı 300. Her rekat 75'e tekabül ediyor. Burada öyle olmuyor. Burada ne oluyor? Şimdi 10 ne var? Dur bakalım şimdi. Ama bu da acayip bir şey. 10 rekatta 20 secde var. Yine 300 olacak ha. 20 secde var. 10 rekatta 20 secde var. 10'da rükû var. Etti 30. 3 kere 10, 300. Oldu tesbih namazı sana. Yalnız tesbih namazından farkı ne? Tesbih namazında 4 rekatta 300. Burada 10 rekatta 300. Burada ne kalkıyor? Kıyamdakiler kalkıyor. Bir de kavmedeki kalkıyor. Bir de celsedeki kalkıyor. Tesbih namazında kıyamda 25 var. Anladın mı? Rükudan kalktığında 10 var, 35. İki secde arasında da 10 var, 45. Yani rekatta 45 fazlalığı var tesbih namazı. Bunda da o sayı nereye tevzi edilmiş? 10 rekata yayıldığı için yine 300 Sübhanallah var. Demek ki tesbih namazının da meselesini anladın mı şimdi? Burada esas mesele 300 Sübhanallah elhamdülillah meselesi oldu. Daha net çıkıyor. Zikir meselesi. Şimdi bu namazı kılarsa efendim ondan sonra da namazı bitince 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyecek. Dedikten sonra secdeye kapanacak. Secdeye kapanacak. Secdede ya hayyu ya kayyum ya zel celal vel ikram. Bu da çok önemli bir dua. Kısa bir dua. Birisi yanından okuyabilir. O da onu tekrar eder. Bu kişi bunu yaparsa. Anladınız mı şimdi? Tarif burada. Ben şimdi 2 saat sonra iftar geldi. Beni hak peygamber olarak gönderen zata yemin ve kasem ederim ki o kişi secdeden başını kaldırmadan bütün günahları affolacak. Bir dikkat. Bütün insanların günahlarından daha büyük günahlar yapsa bile, yani bütün insanların günahından daha büyük günah yapsa bile Allah ona ceza vermekten vazgeçecek, Ramazan'ı kabul edecek. Yani ben bütün insanların günahından fazla yapmamışımdır herhalde. Çok günahkarım ama. Af olacağım yine ya. Ben böyle bir müjde görmedim. Bütün bunlar Lale Gül dergisinde, benim bunları şu anda anlatacak vaktim yoktur. Böylece Allah Teala şimdiden dostlarının bayramına ilhak eylesin. Vazifelerini bir hakkını ifade eden kullarından eylesin. Ve hepimizi bu zikirlerle, bu namazlarla aff olarak, mağfiret olarak Rabbimizin en büyük tecellilerine mazhar olan kullarından eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.